Kazetarien lana informazioa herritarrei helaraztea da, eta herritarren deretxo hori bermatzeko guk lan bat egiten dugu, askatasun oso zein bar dugu lan hori, eta hori legez idatzia da, legean idatzia da. Eta kazetarien lana trabatzea oinarrizko eskubideen urraketa bada, eta horregaitik lehenik juntatu gira mozio horretara. Eta bestalde, Jojo Bidarten kontrako eraso horrek erakutsi du polizia itxutuki aritu dela gau hartan, Hortzaizen, eta kazetariak erasotu ditu, kazetaria behintzat bat erasotu du, baina adineko jendea ere bai, eta manera arbitrarioan eginda. Eta hori, ba, estatu baten zerbitzuek egindako eraso arbitrario hori, ba, ez da jasangarria, ez da onargarria.